سورة الأنعام درس نمبر 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ومن أظلم سوكتي غد ظالم ممن افترى على الله كذبا داغ چاننا چه جوڑ کی پا اللہ بان دروغ او كذب بآياته او یا دروغ وی پو دلائلو دا اللہ تعالی باندے دروغ وی پایاتنو دا اللہ تعالی باندے انہو لا یفلح الظالمون شاندادے چن کامیابی گی ظالمان. دا غیولا سو خبرنا پینزم خبر پدی کی ذکر کی گی زجر مشرکینو تا. سلور خبر ذکر شوی, یو دلائلی اقلی ذکر شو, دویم درې طریقې د پاره تعلیم ذکر شوې, او بیا ورپسې رد شرک په تصرف شو چې د الله تبارک وتعالی نه دې څوک په زور باندې نشي خلاصولې, او ورسره ورسره څنګه چې د دریو خبرو نه مخکې چې د پاره د تعلیم وی هغې نه مخکې دوه دلایل ذکر کړي وو, نو بیا دغه دریو خبرو پسې نور دوه دلایل ذکر کی, او بیا درېمه خبره تپریخ په دلایلو باندې. دا دلایل له څه دپاره ذکر شو؟ دا د دې مسلې دپاره ذکر شو چې تاسو دا مسله ومنئ, هغه دا چې بغیر د الله نه بل څوک کارساز نشته. نو بیا صداقت ته پیغمبر ذکر کو, الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. صداقت ته پیغمبر, پیغمبر داسې پیژني لکه زامن چې سړی پیژني, خپل هغې کې خطایي نه راځي. نو دغه رنګې صداقت ته پیغمبر ذکر شو. نو اوس په دې آیات کې هغه پنځمه خبره ذکر کیږي, زجر منکرینو ته. ومن ازلمو سوک تی غٹ ظالم ممن افترا داغ چانا چی جوڑ کی علی اللہ کذبن, فاللہ تعالی بانی دروغ. مخ کی صداقت تا پیغمبر ذکر شو. نو پیغمبری یو دا سی درجہ دا, یو دا سی مرتبہ دا چی دا دروغو نی, بلکہ کچا داود دی دا دروغ اکڑا نو الله تبارک وتعالی وی د دنه غټ ظالم نشته. زما پیغمبر په دروغ باندې د پیغمبرۍ دعوه نه کوي. نو د ټولو نه غټه مرتبه دپاره هغه د پیغمبرۍ ده. نو د پیغمبرۍ په داسې غټه مرتبه چې څوک دعوه د دروغو کوي د هغه نه به بل غټ ظالم نی. او بل طرف ته که د دې پیغمبرۍ چې دا په حقه پیغمبر دی او دلایل په دې باندې ثابت دي او صداقت په دې باندې ورکوي چې دا پیغمبر د دروغو نه دی رښتونی دی, نو د داسې رښتیاو نه انکار کول د ده نه بد غټ ظالم نشته. نو د دې وجه نه دلته دروغجن ته غټ ظالم وای. او مخکې مونږه تاسو سورة البقره کې ویلي وو, ومن ازلم ممن منع مساجد الله. هلته یې ویلي وو چې د جوماتونو نه خلق منې کوي نو غټ ظالم. نو غټ ظالم خو به یې وي. نو هلته یې ورته غټ ظالم هغه چاته وایي چې جوماتونو نه منې کوي, او دلته یې غټ ظالم چاته وایي چې په الله باندې دروغ جوړی. او دارنګې غټ ظالم قرآن کې سوره الف لام میم سجده کې چاته ویلی دي؟ څوک چې د آیاتونو د الله ته نسبت ته دروغو کوي. او دلته هم آیاتونه ذکر کړي دي ورپسې. نو د دې وجه نه غټ ظالم خو به یو وي. نو معنی څه شوه؟ نو معنی دا شوه چې غټ ظالم په ادبار د نوع سره منه کون کې خټیر دی خو په منه کون کو کې ناکار او غټ ظالم منه کون کې هغه څوک چې د جمعات نه خلک منی کوي دارنګي په ادبار د نوع سره د منه کون کو سره غټ ظالم هغه راغی نو دلته په ادبار د نوع د دروغ جوړونکو سره راغی چې څوک دروغ جوړای نو دروغ خټیر خلک وای خود ټولو نه غټ ظالم هغه دروغجن دی چې په الله باندې دروغ جوړای نو غټ ظالم یې ورته وای چې داوه د پیغمبرای په دروغ کوي او غټ ظالم یې ورته وای څوک چې د پیغمبرای نه انکار کوي ومن ازلم څوک د غټ ظالم ممن افترا علی الله کذبا د هغه چانه چې جوړ کی په الله باندې درو او کذب بی آیاته یا دروغ وای په دلایل د الله تعالی باندې په آیاتونو د الله تعالی باندې د پیغمبر په صداقت باندې څومره دلایل دي چې کله پیغمبر ته د دروغ وای نو ست د دروغ وای دلایل د الله تعالی ته د دروغ وای څومره آیاتونه د پیغمبر پرشتونوالی دي نو چې پیغمبر د دروغجن کو نه آیاتونه د دروغجن کړه که دروغجن نه کړه نو د دې وجه نه څوک دی هغه سړی چې هغه غټ ظالم چې د الله تبارک وتعالی آیاتونه او دلایل دروغ کوي انه شان دا دی لا یفلح الظالمون چې نه کامیابیږي ظالمان سنت د الله تبارک وتعالی او طریقه د الله تبارک وتعالی دا ده چې ظالم ته په انجام د خپل کار باندې کامیابی نه ورکوي او نه ورته کامیابی نصیب کیږي نو که نبی علیه السلام وایي زه مفتریم او زه دروغجن یم نو ماته به الله تبارک وتعالی چرې هم کامیابی نصیب نه کړي ځکه سنت الله دا دی د الله طریقه او د الله سنت دا دی چې ظالم ته په خپل انجام د کار باندې کامیابی نه میلاویږي نو که زه ظالم یم نو زه به چرې کامیاب نه شم او که تاسو دروغجن یی او تر اخره پورې چې مرګ دله په دې دروغو کې راشي نو دا واورئ چې انجام دته مرګ انجام د مرګ دته په دې دروغو کې راغی چې تاسو پیغمبر ته د دروغو نسبت کاو نو واورئ چې کامیاب به نه شئ نو سوچ په کار دی په هر انجام د کار باندې موږ تاسو چې دنیا یو کار کوو د هغې انجام د خیر لټو که د بدی لټو نو دغه رنګي چې موږ په دین کې موږ له سوچ او پکار دی چې د الله پیغمبر د الله دین د الله معنی دروغ اونه ویلی شي ورنه انجام به دی چې کوم دی هغه بیا د کامیابۍ نه بلکې انجام باندې سوچ او عاقبت باندې سوچ پکار دی چې ماته بیا د دې څه سزا میلاویږي نو د هغې دپاره ذکر د قیامت کوي و یوم نحشرهم په هغه ورځ چې پورته به کوم دی لره جمیعا ټول ثم نقول بیا به ووایمه للذین هغه کسانو ته اشرکو چې شرک کړی دی این شرکاؤکم کم ځای دی د برخې خاوندان ستاسو الذین هغه د برخې خاوندان کنتم تزعمون چې وای تاسو چې تاسو پې ګمانونه کولو ستاسو دعوا وه چې دا د الوهیت په کارونو کې د خدایتوب په کارونو کې د الله تبارک وتعالی سره ایسداران دي نو دنیا کې خو ما د امتحان دپاره تاله مولت او وخت درکړی و د هغې مولت او د وخت نه تا پیدا وانغسته حتی دا چې ما څکه خیرت ته رالې او عقیده دی د مرکس پورې چې کوم دی همدغه وه چې د الله تبارک وتعالی سره د نور خلک د برخې خاوندان او مددګاران ګرځولي وو نو اوس د دې سختې ګړی په وخت کې چې د قیامت ورځ ده نو د دې سختې ګړی په وخت کې هغه برخې خواره ستا امداد کولی شي ستا هغه دعوه څه شوه چې تا په دنیا کې کوله نن د هغې دعوې لږ رامخکې شه او ما ته د هغې دعوې زه درنه تپوس کوم چې نن ستا د برخې هغه خاوندان رامخامخ شي چې ستا امداد وکړي نو چېرته وایي څوک کولی شي د الله په حضور کې نو ولې د خپل کار په انجام باندې سوچ نه کوي او عاقبت چې یاره سبا به د الله په حضور کې ودرېږم او بیا به رانه دا تپوس کېږي، بیا به ما سکه نه زما مددګارانی او نه به زما د طرف نه چې کوم دی زما امداد وشي. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی فرمایي ویوم نحشرهم جمیعا، په هغه ورځ چې پورته به کوم دی لره په جمع باندې ټول، ثم نقول بیا به ووایو موږ للذین د پاره دغه کسانو اشرکو چې شرک یې کړی دی، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کم ځای دی شریکان ستاسو د برخې خاوندان ستاسو هغه چې وایي تاسو چې تاسو پې ګومانو نزغلولو د کومو باطلو الهو حضراتو چې ستاسو کم عقیده وه چې دی به زمونږ امداد کوي لږ راپای سوئ چې ستاسو امداد د پاره حاضر شي چې ستاسو امداد وکړي. نو چې چا په دنیا کې د هغې نیکانو خلکو عبادت کړي هغه نیکان خلک په دین انکار کوي که نه د دې ملګرتیا به کوي؟ نیکان خلک خو به انکار کوي. نو په دغه وخت کې به مشرک لاسونه مروړي چې او خو زه خو ما خو د دې دپاره کوو چې دی ما الله ته نږدې کوي، نن خو هغې زما نه انکار کوي، الله ته به خپل خپل ځان نږدې کوي، بل څوک ته الله تبارک وتعالی ته نسی نږدې کولی، ځکه چې الله تبارک وتعالی تا لکم حواس او تا لکم طاقت درکړی دی، هغه دا نه دی چې به بل کې خود دی هغه به خپل طاقت استعمالوي ستا دپاره او ته به چې کوم دی د هغه په نیک عمل باندې د هغه په ښه کارونو باندې د هغه په دغه باندې به بچ کېږي. نه، دا زمونږ سخته بې وکوبتیا ده چې مونږ خپل د دین کارونه د دنیا کارونه سار پاسم تر د ماسپخینه او د مازیګره پورې ډیوټي کوم، اله زه نوڼی ډوډۍ بیا چې کوم دی کور ته راوړمه، د هغې دپاره سوچ او فکر او منډه تړله ده د الله د دین دپاره. مونږ یار پلانکی بزرګ شته که نه زمونږ په نصب کې؟ پلانکی چې کوم دی زمونږ په نصب کې نیک سړی شته؟ یا زمونږ د مسلمانانو عام طور چې ځان لکم درگاونه او ځان لکم خلق نیولې دی هغې به چې نیکانی د قیامت پر ورځ به انکار وکړي، او کچری خوشحاله یې د ده په عبادت باندې چا ورته ویلي چې د الله تبارک وتعالی سره مددګاران ونیوئ، نو د دغه انسان چې دا شرک دعوت خلکو ته ورکاو د قیامت پر ورځ دی بیا د الله په مخ کې دا ویلی شي چې دا حق و. نو د دې وجې نه څه به حالت ستاسو څه ګمان دی په هغه خلکو باندې اوس لا رامخ کې کوي د قیامت پر ورځ باندې؟ نو نیک کوم نشي ویلی او نیک خوچری وای نه، او که ناکاره سړی و خلکو ته دعوت ته شرک ورکاو هغه د الله په حضور کې نن بیچاره دی په خپله به چې کوم دی هغه ورته رواني، نو تابعین به چېرته رواني؟ تابعین به هم ورته رواني. ستاسو پې څه ګمانو؟ نو بیا الله تبارک وتعالی فرمایي مخکې ثم لم تکن فتنتهم، بیا به نه وي دلیل د دی، بیا به نه وي عذر د دی. فتنه په معنا د عذر هم دی ځای کې او په معنا د دلیل اماها. ثم لم تکن فتنتهم، بیا به نه وي دلیل د دوی. ثم لم تکن فتنتهم، بیا به نه وي عذر د دوی. الا ان قالوا، مگر دا چې وای بدی والله ربنا ما كنا مشرکین، قسم په الله تعالی باندې چې نو مونږ د شرک کوونکو نه مشرک. چې کله وویني چې یاره مسلمانان سره د ګناهونو نه الله تبارک وتعالی په دې باندې معاف کړه چې د الله سره شرک نه وکړي، یاره راشه د دې خبرې دعوا وکړه، دی خو دروغ دنیا کې هم جوړوله، نو دغه دروغ به ځان سره قیامت کې هم د الله تبارک وتعالی په حضور کې د ځان د بچ کولو لپاره دا خبره به وکړي چې قسم په خدای چې مونږ خو شرک نه وکړی. الله نه پټیږي چې دی کله دا حالت ویني چې ګناهګاران ټول د جهنم د اور نه الله تبارک وتعالی بچ کړو په وجه د څه؟ په وجه د شرک نه کولو، په وجه د توحید باندې. نو دی به دغه ټیم کې دا تمنا او دا ارزو ساتي چې راشه اوس انکار وکړي. یاره دا مختلف مراحل به د قیامت، نو په داسې ټیم کې به دی وایي چې راشه اوس د انکار نه کار واخله، نو انکار به دی کوي. ثم لم تکن فتنتهم، بیا به نه وي دلیل د دی او عذر د دی. الا ان قالوا، مگر دا چې وایي به دی والله قسم می دی په الله تعالی باندې چې ربنا چې رب زمونږ دی ما کنا مشرکین، نو مونږه د شرک کوونکو نه. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نکی دلیل او حجت د دې معنی کوي ثم لم تكن فتنتهم بیا به نوی دلیل د دې. او سورۃ المؤمن کې هم 74 نمبر آیات کې راځي بل لم تكن ندو من قبل شیئا بلکې نو منګه مخکې د دینا چې را مدد کوو به منګه سیز لرا منګه نو چې بل څه به را مدد کول. نو دا دغه مرحله اومه د دې پشان چې دی به انکار کوي چې مونږ خو بل څوک نه دي را مدد کړي خو د الله خبیر باچانا د الله علیم باچانا دا غنه خو څوک پټې دی نشي او نه دا غنه په انکار کولو سره مجرم ځان بچ کولی شي بلکې الله تبارک و تعالی ته پته ده. نو الله پاک وای الله وای ما ته د علم د بیمانه انظر نو فرمای انظر کیف کذبوا علی انفسهم وګوره سرنګي دروغ وی په خپلو ځانونو باندې ودل عنهم ما کانوا یفترون او رک شو د دینا هغه چې ودي په دروغ جوړولو دلته کده دوله معنی دی گمراه او کړه چې گمراه شه د دینه هغه چې دی په دروغ جوړول نه دلته دوله په معنی درو کې دوه معنی راځي. نو فرمای انظروا ګورا کیف کذبوا علی انفسهم سرنګ دروغ یو په خپل ځانونو باندې ودل عنهم او رک شو د دینه ما کانوا یفترون هغه چې دی په دروغ جوړول د کوم باطل خدایانو او د کوم باطل الهو چې د دې کما عقیدتمندی وا او محبت او دا غی سره نو د دې دا داوا وا په دنیا کې چې دا زمونږه عقیده ده او مونږ د دې سره محبت چې کم دی دا زمونږ د دین او د الله تبارک و تعالی ته نزدېکت یو ذریعہ ده. زمونږ خلک چې دی درگاهونو لذی نو د څه دپاره ځي عقیده په دې سینه کې دا پرته ده چې مونږ د دې په ذریعه باندې الله تبارک و تعالی ته ځان نږدې کوو. نو د قیامت پر ورځ باندې الله تبارک و تعالی وایي انظروا کیف کذبوا علی انفسهم دا هغه ټول عمر د عقیدتمندی لرلو چې د مرګه پورې د ده د عقیده وه چې دا زما د محبت مرکز دی او دا محبت چې کوم دی ما الله تبارک تعالی ته رسی. الله وایي د ټول عمر د عقیدتمندی هغه لویه دعوه چې د کوله وګوره د هغې محبت کولو نه انکاري شه که نه شو انظرو کیف وایي زه ما شرک نه دی کړی ما دا عقیده نه ده ساتلې. الله پاک وایي انظرو کیف کذبوا علی انفسهم وګوره څرنګه دروغ وایي په خپل ځانونو باندې دا هغه عقیدتمندی هغه دعوه دې څه شوه چې تا وایي دا زما د محبت مرکز دی. الله تبارک وتعالی وایي وګوره دروغجن ته ودل عنهم او رک شو د دینا ما کانو یفترون هغه چې دی دنیا کې جوړول دا به څومره د افسوس او د ذلت خبره وي او وخت به وي کاش چې د دې دنیا نه دنیا کې چې دې دنیا کې یو مشرک دا سوچ د ځان سره کړی وي چې او هو د قیامت پر ورځ باندې د الله د کتاب د وینا مطابق په زما بیا څه حالت وي نو چرې به دا کار نه وکړی. الله پاک وایي چرې به د دې سره دا عقیدتمندي نه وه ساتلې ولې چې غیبتې رک شي ودل عنهم ما کانو یفترون رک به شي د دین هغه چې دی کوم په دروغه جوړول ځان له الهه ما نیولې لمن ستا ده د بغداد شاهي میرانه را رسېږل یا ځوانه چېرته دی چېرته را رسېدی شي خو ځان له د الله تبارک وتعالی په حضور کې ولاړ لی غم دی ورسره چې زما د الله تبارک وتعالی نه یاره پیغمبرانو پورې به څوک چاته به خبره به څوک نشي کولی حتی دا چې لومبی به نبی علیه السلام ته اجازت میلاو شي هغه هم نبی علیه السلام وایي زه به الله ته د عرش ته لاندې په سجده باندې پریوزم تر څو پورې چې ما ته الله اجازت نه کړي زه به سر هم نه اوچتوم او زما په ژبه باندې هغه د الله صفات او هغه ستاینه چې مخکې به چرته نه راغلي زه به داسې ستاینې او صفتونه د الله د سجدې په حالت کې لګیا یم کوم به چې ما ته وایي ارفع راسک یا محمد صلی الله علیه وسلم اوچت کا سر سل تعطا شفا تشفا سر اوچت کا تپوس کا وستا نبا ستا تپوس پا سوال کا وستا سوال به منظوری گی او شفاعت کا وستا شفاعت به منظوری گی دا اللہ دی اجازت نپس نو دا دی وجنا اجازت پا او شفاعت پا نبی علیہ السلام دا مشرک تا پا رسوال نا پیدا کی گی چوکی دا اللہ اجازت و تنیشتے نو مشرک ته پاره خو بخانه شته نه، د ګناهګار امتی د پاره دا زمونږ ایمان دی ان شاء الله چې شفاعت پکای او دا الله تبارک وتعالى درجه ورکای. ها دا لومبه درجه به د نبی علی السلام ته د قیامت پر ازمانی میلاویږي. نو آیا سه حالت پیستا چې بیا د خپل یقینت مندای نه انکار شي سبی حالت دا. او تا چې د هغه چا متعلق خپل عقیده لرله چې دی به زما امداد کوي رک پشي. ودول عنهم ما كانوا يبطرون ومنهم من يستمع اليك بعض د دین هغه څوک دي چې غوږیږ دي تا ته. وجعلنا على قلوبهم او ګرځولي دي مونږه په زړونو د دی باندې یقینتن پر دی ان يفقهوا د پویدو د دی قران نه وفي اذانهم وقرا په غوږونو د دی کې درونواله. وان يروا كل ايه او كويني دي هر قسم دلیل لا يؤمنوا بها هر قسم معجزه لا يؤمنوا بها دي ایمان نه راوړي په دی باندې. حتى تر دې پوري اذا جاءوك كل چراشي تاسا کا يجادلونك ان جګړه کوي تاسا را يقول الذين كفروا اي كافرون ان هذا الا ساتير الاولين نذدا مگر کیسه د پخوانو. ومنهم من يستمع اليك سرد اغ خلق ذکر چې دی وګی دی وګ به کې خدا خدا پاره دسه دا وګ لچ را بل لو کې بناستل دا د غیب لټولو د پاره دا د اعتراضات لټولو د پاره دی وګونه دی. نو ټیک ته قران ته خراشی او وګ کې دی تاسو را پیغمبره خو دا هغه خلق ته چې د دې پزړونو کې ما پردی ګرځولې دی قران د دې زړونو ته هغه طریقه باندې نه ګرځيږي کم سړی چې په قران باندې ایمان راوړي. قران په هغه طریقه د دې زړه ته نه دن کیږي په کومه طریقه چې الله تبارک وتعالى د توحید مثلا څوک مني. قران په هغه طریقه د دې زړه ته نه دن کیږي چې پاره کې پیغمبر استا ملګرتیا وکي او د قران دلایل اومني. نو الله تبارک وتعالى وی پزړونو باندې مې ولا پردی ګرځولې دي. سورۃ اللقمان کې هم 7 نمبر آیات چې تاسو وګورئ اغه کوم دغه نمونه مضمون دی. او په حم میم سجده کې هم 5 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې پزړونو باندې مې ولا پردی ګرځولې دي. نو پزړه چې پرده راشي او الله تبارک وتعالى داغه متعلق او فرمایي چې پزړه مې ولا پرده ګرځولې ده او په وګونو مې ولا درونوالی ګرځول لاولی دا د دې د پاره نه راتلل چې موږ هدایت حاصل کو. دا د دې د پاره وکه خدا چې موږ څنګه په دې دین کې به غیب لټو او څنګه په دې دین باندې او په پیغمبر باندې موږ د اعتراضاتو لټول موږ ته مکملاوی ګند دې د پاره راتلل. وای يروا كل آیات او کوینی هر قسم دلیل لا يؤمن بها ندي ایمان راڑی پدی باندے. باز خلق و یرا پی ایچ ڈی کرے یونیورسٹو کے غٹ غٹ پوسٹو نمان خلق تے او داغی باوجود بیا ہم دا سے قبرون اللہ او دی خلق اللہ روان دی او باز باز پا کلمون کری دی پینزلس کالا او تاسو وائی چی یرا نو تا دوم را علم کرد دی او داغی باوجود تاسو موائی چی یرا ندا علم د چا ذریعہ د نجات نشی ګرځې دی. ذریعہ د نجات څه ګرځې شي په علم باندې عمل کول. چې په علم باندې عمل نه کوي هغه ته سورۃ الجمعہ کې څه ویلي دي کمثل الحمار يحمل اسفار په شان د خر چې کتابونه په بار کې هغه عالم ته خر ویلي دي چې کتابونه په باري ولی ورته خر ویلي دي د دې د پاره ورته خر ویلي دي چې دې په خپل علم باندې عمل نه کوي. نو علم سبب د نجات الګ ګرځېدی شي چې عمل ورسره وي. نو چې کله تا قرآن د اعتراضاتو او د عیب لټولو کوشش په قرآن کې کوي نو تا ته به د الله تبارک وتعالى د علم نه څه څنګه میلاو شي او په علم باندې به د عمل کولو توفیق تا ته څنګه میلاو شي. نو الله تبارک وتعالى وایي کار قسمه دلیل ورته ښایي. دا ډېر غټ یار ډېر غټ علما دي غټ غټ خلق دي پی ایچ ڈی کړی دا دي ته خو چې یو خبره وشي که دي ته هر قسمه دلیل خوښي خو چې شرک په زړه کې پروت وي او د شرک نه راګرځي نه که هر قسمه دلایل ورته پیش کړي د هغې باوجود بیا هم دي ایمان راړي. حتی اذا جاءوک تر دې پورې چې راشي تاسکا یجادلونک نو جګړه کوي تا سره. یقول الذین کفروا وای کافران ان هذا الا اساطیر الاولین، نه دا کیسې د پخوانو راغلي و ناشي وي کنه قران ته. الله تبارک وتعالى وای په زړونو باندې مې ولا پردې راوستي او په غوږونو کې درنواله دي، او که هر قسمه دلیل ورته پیش کړي دی یمنی نه، نو انجام یې څه ذکر شو؟ پیغمبره راضی خو راضی، خو تعالی د جګړې د پاره راضی، او راضی خو راضی، خو قرآن ته د کیسو نسبت کوي چې دا کیسې دي پخوانو، داسې پخوا هم به پیغمبرانو خلکو ته کیسې د پخوانو قومونو کوله، د موسی علیه السلام کیسه موږ ته، د پلان کې پیغمبر کیسه، د قوم هود، د قوم عاد، دا کیسې موږ ته کوي، دا کیسې دي د پخوانو را روانې دي. نو قرآن ته نسبت ته کیسو وکړو، نو الله پاک وایي وهم ينهون عنه، او دی منع کول کوي د قرآن نه، وینعون عنه او پخپله منع کیږي د دینه، وان یهلکون الا انفسهم او نه تباه کوي مگر دی خپل ځانونه، وما یشعرون او دی کی شعور قدر لنیشته، چې په قرآن نه بل منع کوي پخپله ته منع کیږي، سید ته او سی ورته وي شعور قدر لپکی نیشته. نو د دې وجه نه قرآن ته وخت ورکول پکار دی، په قرآن ځان پوه کول پکار دی، چې الله تبارک و تعالی د دغه خلکو مضمون صفت دا ذکر کړه چې د قرآن نه بل منی کوي. نو هغه خلق چې غي په ملک کې د حق دعوت چلی او د حق تبلیغ خلکو ته چلی او ورکی، دا غي خلاف چې سو کودری ګیندا د قرآن نه منی کول نه د حق مسلې نه، دا غي عالمانو بسالی چې هغه د حق پرستو د درسونو د بندولو او د حق پرستو سره د کیناستو د پاره عوامو کې پتنه خورول غواړي، چې دا پنجپیریان دي، دا وابیان دي، او دی چې کوم دی بل دین تاسو ته بیانوي، دا پتنه خورول څه شی دی؟ دا د قرآن نه منې کول نه دي، د حق مسلې نه منې کول نه دي، او په خپله تی بند شوي نه دي، چېرې د سره نه کینی وایي نه یاره زمونږ او د دې پارټي بدله ده، نو منګه بریلیان یو، منګه دایو، منګه دایو، او دی چې کم دی نو وایي چې یاره بغیر د الله نه بل څوک څه نشي کولی، مونږ خو د اولیاء کرامو موریدان او د هغې تابعدار یو، تابعدار یې ته چرته که صحیح ولي، خو ته د هغه نه اول نمبر خلاف یې، نو ته د حق پرستو د درس نه خلق منی کوي، د قرآن نه خلق منی کوي. دا داسې ده لکه ځان چې د تباه کړو، او دا تباهي تر دې پورې ده چې شعور در کې هم نشته چې پوه شي چې یاره دا خو زما د حلاکت اسباب جوړیږي، شعور در کې هم نشته. او شعور او عقل دوه سیزونه دي، څاروي له څه شي ورکړی دی؟ شعور یې ورکړی دی، او عقل او شعور دواړه انسان ته میلاو دي. نو په څاروي کې شعور شته چې د مالک کور پیژنې، خو تا د خپل مالک کورونه پیژنې، چې د هغه په کوټه کې اوسېږي او د هغه په ځمکه کې اوسېږي، د هغه اوبس کې دا هغه ډوډۍ خوري، او هغه د لجوان او عمر در کړی دی، او بیا د خپل مالک نه پیژاند. شعور قدر لدر کې نشته چې د الله د کتاب نه د خلق منې کو، او دارنګي په خپل ته منه شوي، د شعور نوم لاړ خارج شوي. نو لک سوچ د لپکارو تبای کې د ځان دی ته ورسو چې او شعور د ته مخه ته ناراضي چې یره د زما د تبای اسباب دي. و یوم نحشرهم ومن ازلمو سوک دی غټ ظالم ممن دا آغا چانا افترا علی اللہ کذبا جوڑ کی پا اللہ بانی درو او کذب بی آیاتی یا دروغو وی پا آیاتونو دا اللہ تعالی بانی انہو لا یپلیہ الظالمون شان دادے چن کامیابی گی ظالمان و یوم نحشرهم پا غرز چی پورت بکم دیل رجمی انٹول تم نقولو بیا بہو ویو للذین دا پار دا کسانو اشرکو چی شرک کڑے دے اين شركاءكم الذين كنتم تزعمون كم زيدي د برخ خواندان تاسو هغه چې وای تاسو په ګومان کاو ثم لم تكن فتنتهم بیا بنوي دلیل د دی بیا بنوي عذر د دی الا ان قالوا مگر دا چې وای بدی والله قسم می دی په الله تعالی باندې ربنا چې رب زمنګ دی ما كنا مشرکین نو موږ شرکون کی انظر کیف کذبوا علی انفسهم وګورا سرنګ دروغ یو په خپل ځانونو ماندی ودل عنهم ما كانوا یفترون او رخصو د دین هغه چې ودی په دروغ جوړون کی ومنهم من یستمع الیک بعض د دین هغه څوک دی چې غوږی دی تاته پیغمبره وجعلنا علی قلوبهم غرزولی دی موږ په ځونونو دی کی دارنګ هر یو چې قران بیانای او هغه په قرآن باندې ځان نه پوه کوي په زړه کې درنوالی او په غوږونو کې درنوالی او په زړه کې پردی دي، نو دا غی تا مخاطبه کوي وجعلنا علی قلوبهم غرزولی د منګه پزړونو د دی باندې اکنتن پر دی ان يفقهوه د پویدو د قران نا او پی اذانیم وقرا او غوګونو د دی کی درنواله وای يروا کل آیت او کوینی دی هر قسم دلیل لا یؤمنو بها نو دی ایمان نراړي پدې باندې حتا تر دی پوری زاجا او کا کل چراشی تا تا یجادلونک ان جګړه کوي تا سره یقول الذین کفروا یا کسان چې کوپرې کړې دي ان هاذا الا اساطیر الاولین اذا مگر کی سید پخوانو وهم ينهون عنه او دی من کول کوي د قران نا وین او نا عنه او پخپل من کیږي د دینه و ان یهلکون الا انفسهم نتبا کوي دی مگر خپل ځانونه وما یشعرون دی کی شعور قدر لنیشته.